Rafa ar fi deocamdată proba, e demonstrează și putem relua în traducere verbul dicendi pentru a menține continuitatea. Le explică sau le, mă rog, le argumentează cum că nu există dubii, îndoială. Și aici subiectul ar fi plurinum. Nu, subiectul ar fi Helvetii. Helvetii posem. Nu e o infinitivă așa. Nu. Băi, nu este o infinitivală pentru simplu motiv că avem o conjuncție. O conjuncție cu care o să vă vină probabil mai greu să vă obișnuiți. Care apare în anumite contexte pe care, în general, dicționarele le inventariază și le detaliază. Non esse dubium. Nu există îndoială că. Quin. Quin format din quine. Cum că nu. Sau chiar sau de ce nu? Da. De ce nu elveții sunt cei mai tari din parcare? Elveții posent că puteau? Pot. Au cea mai mare putere. Au plurimum posent. Da. Plurimum posent. Au cea mai mare putere peste întreaga gare. Sau din întreaga gare. Da. Bun. Posent. Ce formă este? Este o formă de conjunctiv imperfect, persoana a treia plural. Persoana a treia plural. De ce e conjunctiv? Pentru că este legată, sau nu, pentru că este indirect. Deci, hai să reluăm procesul gândirii. Ce valoare are modul conjunctiv? De ireal. De, da, această formă de conjunctiv imperfect este în general asociată irealității. În orice caz, conjunctivul în întregul lui este asociat potențialității. Aici însă se descrie o stare de fapt. Mă rog, cel puțin Orgetorix ăsta descrie ceea ce el consideră a fi o stare de fapt. Deci nu ar avea de ce să folosească conjunctivul. Dar amintiți-vă ce vă spuneam anul trecut, de acum, și anume, optativul grec și conjunctivul latinesc pot apărea în propoziții subordonate. Aș spune, e o sintagmă pe care nu o veți găsi în gramatici, subordonate de ordinul al doilea sau al treilea, adică nu la primul nivel de subordonare, nu subordonatele directe ale verbului regent, ci subordonatele unor subordonate ale verbului principal, aceste subordonate de rangul al doilea, al treilea, primesc automat modul oblic, care în greacă este optativul, iar în latină este conjunctivul. Deci, pe semne că Orgetorix a spus așa, non est dubium quintotius galliae plurimum helvetii possunt. Dar în trecerea în stil indirect, acel indicativ a devenit un conjunctiv, timpul conjunctivului fiind dat de regula consecutio temporum, adică concordanța timpurilor. Dacă e prezent în prima, în a doua, e imperfect. Da. Se sui scopis suoco exercitu ilis regna conciliaturum confirmat. Confirmat, adică cam leșe. Îi asigură. Îi asigură, exact, sau le promite. Ce vine infinitival neapărat, nu? Exact. Și acum să căutăm componentele infinitivale. Acuzativul și infinitivul. Un acuzativ este se. Da. Și altul ar fi regna. Regna. Și conciliatul nu e infinitivul din vorbă. Nici vorbă. Ce e conciliatul? Participiu. Da. Alminte, Remus spune bine ce spune. Nu știu dacă doamna profesoară Halichia s-a apucat să vă facă un tabel complet al infinitivului pentru a-l întâlni în infinitival. Bun, pe atunci să-l facem, pentru că n-a stricat. Nu, era cel în acuzativ. Ce aici apare cel în acuzativ. Cine? Infinitivul viitor în acuzativ, care are un particip în acuzativ și... Da. Infinitivul propriu-zis ar trebui să fie ese, care nu, care nu apare, da. Da. O să ajungem de data la asta și o să detaliem. Haideți deci să facem un tablou al infinitivului. Rețineți, vă rog, că la fel ca în limba română, deși se vede mai greu, dar situația este și în română și de altfel în toate limbile care acceptă diateze, infinitivul are ambele diateze, activ și pasiv. Nu avem un infinitiv mediu, cel puțin în latină, adică un infinitiv cu acea valoare de acțiune făcută în beneficiul subiectului sau cu participarea deplină a subiectului. Asta nu. Dar avem infinitiv activ-pasiv și avem toate cele trei trepte temporale datorate în primul rând concordanței timpurilor. Având în vedere că infinitivul apare, ghici, ciupercă, cei, în infinitivală, infinitivala, care este unul dintre tiparele sintactice cele mai frecvente, este nevoie de toate treptele temporale. El afirmă că un lucru este, un lucru a fost sau un lucru va fi. Da? El afirmă că lupul mănâncă oi, că lupul a mâncat oaia, că dacă ciobanul nu va închide țarcul, lupul va mânca oaia. Că oaia este mâncată, a fost mâncată, va fi mâncată de lup. Deci avem nevoie de 6 forme care să ne fie echivalente cu infinitivul. Și avem așa. Hai să facem o scurtă trecere în revista lor în română. Un infinitiv prezent activ. A mânca. Un infinitiv prezent pasiv. A fi mâncat de care, să zicem, dacă e vorba de lemn. Un infinitiv perfect activ. A fi mâncat odată în viață trufe de Alsacia, nu știu dacă acolo cresc, dar tot, este imposibil pentru populațiile din Africa Neagră. Deci nu a fi mâncat de cari este o caracteristică a lemnului, ci a fi mâncat trufe. Da? Formele sunt omografe în română, dar în niciun caz nu este vorba de aceeași analiză. A fi mâncat trufe este un infinitiv perfect activ, cu complement direct trufe. A fi mâncat de cari este un infinitiv prezent pasiv, cu complement de agent. Și avem un a fi fost mâncat. Și un a fi fost, evident. Infinitiv viitor în română nu avem, pentru că nu mai avem infinitivala ca tipar sintactic și, în consecință, existența lui nu se mai justifică. Dar nu avem și acel an, altceva, va fi fost. Va fi fost e descris, în general, ca modul prezumptiv în gramaticile Academiei trecute și prezente și probabil că și viitoare. De tipul lui o fi existând viață pe Marte, ăsta este modul prezumptiv în română. Bun, în latinește. În latinește, infinitivul prezent activ are forma pe care o cunoaștem cu re. Da? Amare, ducere, credere, facere și așa mai departe. Infinitivul prezent pasiv se formează foarte simplu și anume înlocuim E din infinitivul prezent activ cu I. Amari, morderi, a fi mușcat, mai ziceți, audiri, a fi auzit și așa mai departe. Evident că nu se poate să fie chiar totul roz, că o conjugare este altfel decât celelalte trei. Care e conjugarea care se pune mereu contra? A treia, sigur că da. Deci, la conjugările 1, 2, 4, infinitivul prezent pasiv este cu I, cu RI în loc de RE, iar la conjugarea a treia este cu? Cu I în loc de RE. Cu I în loc de ERE. Deci, amare, amari, mordere, morderi, audire, audiri, ducere, duci. Credere, credi, facere, faci și așa mai departe. Clar, da? Treapta anteriorității, adică infinitivul perfect, activ și pasiv. Infinitivul perfect activ se formează de la perfect, adică de la forma a treia, practic adăugând SSE sau înlocuind I, care este desinența de unul singular, perfect, cu IS. Deci, amavise, fecise, duxise și așa mai departe. Perfect pasiv. Deja aici intrăm la formele analitice, deci cele alcătuite cu verb auxiliar. Schema e simplă. Participiu perfect pasiv plus esse. Evident, acordat în gen cu subiect. În gen și număr. Și caz cu subiect. Deci, amatus esse, amata esse, amatum esse. A fi fost iubit, după cum spunea înainte Alex. Deci infinitivul perfect pasiv. Treapta posteriorității. Infinitivul viitor activ. E, ghici ciupercă cei. Dacă perfectul era analitic și era cu participiul perfect plus esse, viitorul va fi cu participiul viitor plus esse. Amaturus esse. Și în fine, infinitivul viitor pasiv. Asta este o formă foarte dragă profesorilor de latină, trecuți, prezenți și viitori, probabil. Pentru că e așa un fel de chichiță pe care o dăm la olimpiadă ca să facem diferențierea. De fapt și de drept, eu nu țin minte să o fi întâlnit vreodată într-un text latinesc adevărat. Nu mă îndoiesc că ea există pe undeva, că noi inventau gramaticile totuși. Dar eu personal n-am întâlnit-o sau nu țin minte să o fi întâlnit. Dar o învățăm. Este o formă împietrită, fosilizată, deci care nu se declină, și spun declină pentru că are o parte nominală, nu se declină în funcție de gen sau număr, și anume amatum, de la amo, amare, da? Amatum iri. Deci, infinitivul viitor pasiv este alcătuit cu acest supin plus iri. Care iri trebuie să fie un soi de formă intransitivă sau de-a dreptul pasivă, medie, a infinitivului lui eoire. Deci, a fi fost dus la iubit, ceva de genul ăsta. O să ziceți, bun, dar cum traducem? Și eu vin și vă repet mai explicit un lucru pe care înainte l-am spus mai degrabă misterios, și anume că nu riscăm să întâlnim aceste forme de infinitiv viitor decât în, caz, în cadrul unor propoziții infinitivale. Și atunci le vom traduce foarte frumos prin propoziții în deplinul sens al cuvântului în română, adică bucăți independente introduse prin conjuncție și cu verb la mod personal, iar acel verb va fi la timpurile viitor. Deci, helvetii sau uite, orgetoris probat regna conciliatum iri a suis copiis. Orgetorix subliniază sau promite că puterea va fi obținută cu ajutorul trupelor lui. Da? Deci nu trebuie să căutăm, nici nu avem cum să găsim, o traducere mot-a-mo a infinitivului viitor în română. Dar nici nu trebuie să ne speriem de el. El apare exclusiv în cazul și în cadrul unor infinitivare. E clar? Ca idee, eu nu spun, dar văd că unii notează, alții nu notează. Eu v-am explicat și voi ține minte că v-am explicat la examen să nu spuneți, păi n-am învățat asta la curs. Da? Bine. Să vedem. Se suis copis, suoco exercitu, ilis regna conciliaturum confirmat. Deci, am stabilit că predicatul este conciliaturum esse. Și încă ceva. Verbul a fi, în calitate de auxiliar sau copulativ, este pentru latină și greacă în deplinul sens al cuvântului facultativ. Da? Deci atunci când este copulă, deci alcătuiește un predicat nominal, sau atunci când este auxiliar, alcătuind timpuri sau diateze, verbul a fi este absolutamente facultativ. Deci nu se resimte nevoia ca el să fie exprimat. Dacă autorul dorește să-l exprime, îl exprimă. Dacă nu dorește, nu-l exprimă și cu asta basta. Circulă și o glumă printre clasiciști că Tacit, cel mai reputat istoric de limba latină, scria pe foaie și tot timpul când ajungea la sfârșitul colii trebuia să scrie un a fi, un esse. Și din neatenție îl scria pe foaia de dedesubt și pe urmă își dădea seama și arunca foaia. Asta vrea să spună că în textul taciteic esse, formele lui a fi de fapt, nu doar infinitivul, nu apar aproape niciodată. Deci, nu trebuie să ne cramponăm în a fi, când este, repet, copulativ sau auxiliar. Trebuie să învățăm să-l mirosim, dacă mi îngăduiți acest cuvânt, să ne dăm seama că el trebuie să fie acolo. Deci conciliaturum egal conciliaturum esse, infinitivul viitor. Bun. Se. Ce fel de pronume este se? E un reflexiv. E un pronume reflexiv. E din acuzativ nou, și e persoana a treia singular. Nu trebuie să ne speriem de pronumele reflexiv. El arată pur și simplu identitatea între persoana denumită prin pronumele respectiv și subiectul propoziției regente. Cine este subiectul lui confirmat? Orgetoric, sigur. Deci, el. Da? Că el deci, însuși. Da, el le promite sau le promite că el însuși, da? Va uni sau va împăca. Va obține. Da, conciliaturul. Va... Le va obține conducerile. Exact, da, le va da puterea în propriile lor triburi, că despre cine e vorba aici, într-adevăr, Alex are dreptate. Despre cine e vorba? Despre ceilalți doi pe care i-a convins Adineau, despre care spunea că i-a convins. Casticus, fiul lui Catamanta Lois și Hedulus, Dumnorix, da. Da, țapul. Așa. Sui scopi suocle servitum înseamnă cu. Cu? Nu? Cu oare. Da, prin intermediul, da, cu. Prin intermediul. Copiii servitum înseamnă bogății? Nu, da. Copii ai la plural înseamnă armate. Și servitum înseamnă... A, nu, aici mijloace, bogății, într-adevăr. Dar fiindcă se combină cu suo exercitu, dar cel mai adesea copia înseamnă armate, trupe. Deci îi asigură că el însuși le va obține conducerile și batogăm de la noi triburilor lor. Regna, sigur că da. Prin propriile sale mijloace și cu armata sa. Exact. Continui eu? Continuă. Hac oratione adducti inter se fidem et ius jurandum dat et regno occupato per tres potentissimos ac firmissimos populos totius Galliae se se potiri posse sperant au ipsi ineorum finibus velum gerunt. Nu. Te-am dus pe o altă pagină. Da. Aici totul se termină. A, spera, da, punct. Da. Da. Bun. Și... Aducti l-am avut la începutul capitolului 3. Da. Convinși de acest discurs, își dau asigurarea și jurământul. Fides este mai mult decât asigurare, dar mă rog, să lăsăm așa deocamdată. Așa. Ce trebuie dat? Da, ius jurandum. Sigur că la origine este o expresie și care se traduce exact așa cum a sugerat Alex. Jurământul care trebuie jurat este ius, drept, lege, mă rog, înțelegere și este verbul iurare la gerundiv, jurământul care trebuie dat. Dar aici ius jurandum și nu numai aici, ci în general în textele latinești, cel puțin de epocă clasică și mai departe, este o expresie standard, deci poate fi tradus pur și simplu prin jurământul de rigoare sau jurământul adecvat sau jurământ, pur și simplu. Și sper că, da, după ce fiecare se va fi instalat la conducere, bun, care e cuvântul care înseamnă fiecare? are fiecare. Dar nu cred că l-am adăugat eu de la mine. Păi, cred că asta ai făcut. Ai făcut bine, dar mi-i da. Ca să explicităm situația. Da. Ce bucată de text ai tradus adineauri, propriu zis? Deci, am început cu hac oratione adunii, da, convins de acest discurs. Așa. Nu, mă interesează bucata asta. Fiecare își va dobândi... Regno occupato și am trecut la coada sperant. Bun. Regno occupato ce este din punct de vedere gramatical? Ablativ absolut. Un ablativ absolut. Predicatul fiind... Predicatul fiind occupato. Căruia trebuie să-i presupunem de asemenea o copulă, da? Dumnezeu se cheamă asta, participială absolută, deci în ablativul absolut, nu avem cum să întâlnim copula, întrucât a fi în latină nu are participiu. Ar trebui să avem un soi de participiu al lui a fi, care să ne dea diateza pasivă, dar nu e cazul, pentru că a fi nu are participiu și atunci copula nu există. Deci, regno occupato este echivalent cu cum regnum occupatum esse. T. Deci, după ce domnia va fi fost preluată. Da? Deci, după preluarea domniei, hai să zicem așa, și bineînțeles, de către fiecare dintre ei, adică ordetorix la elveți, casticum la secvan și dumnorix la hedui. Da. Așa, speră că... După preluarea domniei, vor putea pune stăpânire... Cine? Ei. Și în latină? Sese. Sese care este ce? Care este pronume... Nu. Ba da. Ba da, reflexiv, persoana a treia, plural, acuzativ. Așa. Îl veți învăța ca atare că deosebirea între singular și plural este că singularul este se, iar pluralul este sese. Realitatea textelor ne arată că la trei plural poate apărea și se, simplu. Dar dacă apare sese, e obligatoriu trei plural. Dacă apare se, poate fi trei singular sau trei plural. Dar sese e trei plural sigur. Deci speră că ei vor putea, a spus Alex, Cezar zice pose, pot. Da. Că vor putea pune stăpânire pe toată Galia. Adică potiri totius Galiai. Da. Așa, prin intermediul celor trei. Foarte bine. Prin intermediul celor trei, cele mai puternice și mai târze popoare. Bun. Foarte frumos. Potentissimos ac firmissimos. Dar potiri, de la ce? De la potior potiri potitusum. Care este un verb deponent. Deci potior potiri potitusum. Un verb deponent medial, deci doar cu forme de diateza, hai să zicem așa, pasivă, de fapt de diateză medie. Care poate fi care... și tranzitiv cu genitivul. Da, tranzitiv, aș zice că el este oricum, dacă definim tranzitivitatea de posibilitatea de a avea un complement fără prepoziție. Problema e că, spre deosebire de română, unde avem a pune stăpânire pe sau a stăpâni ceva, în latină el se construiește fie cu genitivul, cum este cel mai adesea la Cezar, fie cu ablativul. Că tot avem aici și potentissimos, și potiri, și pose. Care este adverbul care stă la baza tuturor acestor, de fapt adjectivul, nu adverbul, care stă la baza tuturor acestor forme. Potis. Exact. Potis, care ar avea și un neutru pote, dar ar trebui să-l scrieți cu asterisc, pentru că el nu se regăsește ca atare în texte. Dar se pare că asta este forma pe care trebuie să o presupunem. O regăsim în posum. Da? Potis sum. Sunt capabil să. Deci potis ar însemna capabil, în stare. Unde îl găsim în greac? Păi, îl găsim în denumirea soțului. Posis. Posis cu omicron este soțul, deci este un substantiv masculin, adică, mă rog, cel care deține autoritate. În denumirile, adresările către zeițe, potmia, tot cu omicron, potmia, înseamnă prea puternică, e evident o formă de feminin. La Homer, potmia here, care, apropo de ce discutam, n-am cum să vi-l scriu pe tablă, dar dacă îl scrieți, here are 2 de eta. Apropo de ce discutam, e formula homerică pentru că se încadrează perfect în ultimele 5 silabe ale hexametrului. Potnia here. Deci e un sfârșit de vers. Stăpânul casei, cum se cheamă? Da. E un cuvânt care a ajuns să însemne tiran. Are și Alexandriu. A, potos? Nu potos. Despotos. Despotes. Despotes. Cu eta. E un masculin de declinare a întâi. Deci des cu epsilon, potes cu omicron și eta. Despot. Vine de la dem potes. Cel puternic în casă. Dem? Da, dem, domn. E domos, da, casa. Și este din radicalul demo, care înseamnă a construi. Și, în fine, vreau un zeu, care se pare, al cărui nume se pare că a fost moștenit de la civilizațiile pregrecești, era consortul marii zeițe. Era șeful cel mare al zeilor, dar în calitate de consort al marii zeițe. Poseidon, sigur că da. Tot de aici vine. Voiam să vă zic ceva, dar nu mai știu ce. Apropo de ce discutam mai devreme, dar ce voiam oare să vă zic? Am plecat de la Potis. Da, știu. Da. Promis. O să mă ajung. Bine. Care e forma de nominativ de la tres? Tres? Păi tot așa e. Și quattuor se declină. Quattuor nu se declină. Deci care e regula? Care se declină? 1, 2 și 3. 2, 3. Da, mai mult sau mai puțin. 1 se declină propriu zis. Tres tria încă are o oscilație de gen, în sensul că tres este pentru animate, deci pentru masculine, feminine, tria pentru neutre. Iar de la 4 în sus nu se mai declină deloc. Ați învățat, măcar până la 10, cum se zice, unu la numerale. Una, unu. Da. Duo, duai. Da. Mă rog, duai e mai puțin frecvent. Așa, tres, tria, quatuor, quinque, sex, septem, octo, nouem. Octo. Octo. Nouem, decem. Da, și în greacă? E heis, mia, hen. Da. Duo. Treis. Treis. Aici nu mai știu. Nu știu cum e neogreacă, dar în greacă veche nu mai știu. Tesares. Tesares. E fix quator din latină, ce nu știi? Tesares. Tesares. Sau tetares, Sau tetares. Sigur că da. Este cu dublu tau sau dublu sigma, iar începutul este labiovelara. Numai că, după cum v-am mai zis de mai multe ori, labiovelara în greacă o ia pe diverse căi. Este cu din cu în latină și este t se dentalizează în greacă. Dar exact este cum, labiovelara noastră. Exact cum enclitica cu din latină e t în greacă. Exact așa. Pente. Aceeași poveste. E quinque în latină cu două labiovelare și este pente în greacă. Hex. Hepta. Hepta. Hepta. Octo. Octo. Aici e octo. Octo în latină. Enenia. Asta era inelul de adamant la Tolkien. Enea. A, Enea, da. Așa. Și deca. Deca. Bine. Ne pauzăm că n-am mai fumat de două ore. O să-l încumesc. Rămâi aici de sacrificiu. Dar ce facem, greacă sau latină? Latină. Tot latină. Tot o scopă. Unde? Nu știu. Dar în Republica. Păi nu, cu cine? Cu cine lucrezi? A, pentru școală. Basta. Nu la banc, nu știu. Aveți. Rău, de două ore ne încercăm și dacă o oră trebuie să trag și o scenă e bine. Cu care așa simulată. Mai sunt și la cameră, ca să umple tot la mine. Ai luat pe pistola ta. Vrei să-ți las asta?